Biba Buena, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, eh. Biba Buena, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, eh. Biba Buena, yo, yo, yo. Yo, yo, yo, eh. Biba Buena, yo, yo. Kiba buena yo nele yo. Kiba buena yo yo yo. Yo yo yo eh. Kiba buena yo yo yo. Yo yo yo. Vitu kwa she alesa we. Kiba buena yo yo yo. Awe kule. Yo yo yo eh. Kiba buena yo yo yo. Yo yo yo eh. Kiba buena. Tata, tu